100สรณทุกกะ1กุตรติกะ1ถึง7ปฏิจจวานเป็นต้นปัจจยจตุกนัย105สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระแห่งเล็บย่อสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ106สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ107สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อสัจชาตวานถึงสัมปยุตตวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ108สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อในเล็บพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาในกุศลติกะปิธีทุกกะและกุศลติกะจบ100สรณทุกกะ2เวทนาติกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย1สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ2เหตุปัจจัยมี2วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อพึงขยายสหชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณาทุกปัจจัย3สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งสัมปยุตด้วยสุขทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยในเล็บย่อ4เหตุปัจจัยมี1วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในเล็บย่อพึงขยายสหชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณาทุกปัจจัย5สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อ

ในเล็บย่อสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ33สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีเหตุอันไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี3วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอธิปติปัจจัยมี1วาระสัจชาตปัจจัยมี3วาระอัญญมัญญปัจจัยมี1วาระนิสยปัจจัยมี3วาระกรรมปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อพึงขยายให้พิจารณาทุกปัจจัย100สรณทุกกะ10อาจยคามิติกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย34สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหนึ่งเล็บย่อ35เหตุปัจจัยมี2วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระหนึ่งเล็บย่อหนึ่งเล็บพึงขยายสัจชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณาทุกปัจจัย36สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุให้ถึงนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อในเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ37สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อในเล็บสหชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ100สรณทุกกะ11เสกขติกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย38สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นของเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นของเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อในเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ39สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นของอเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นของอเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระในเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ40สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย

100สรณัตถุกะ14หีนติกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย48สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นธรรมชั้นต่ำเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระ1เล็บย่อ1เล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ49สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นธรรมชั้นกลางอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นธรรมชั้นกลางเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระ1เล็บย่อสัจชาตวาน1เล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ50สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นธรรมชั้นประณีตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นธรรมชั้นประณีตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย1เล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระ1เล็บย่อ1เล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ100สรณัตถุกะ15มิจฉัตตติกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย51สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระแห่งเล็บย่อแห่งเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ52สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระ1เล็บย่อ1เล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ53สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้และที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย1เล็บย่อ54เหตุปัจจัยมี5วาระอารามณปัจจัยมี2วาระอวิคตปัจจัยมี5วาระ1เล็บย่อ1เล็บพึงขยายสัจชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณาทุกปัจจัย100สรณัตถุกะ16มัคคารามณติกะ1ปฏิจจวานปัจจยจตุกนัย55สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี1วาระอารามณปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี1วาระ1เล็บย่อหนึ่งเล็บสัจชาตวานถึงปัญหาวานทุกปัจจัยมีปัจจัยละ1วาระ56สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีมรรคเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรม

นารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระในเล็บย่ออารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสี่วาระในเล็บย่อในเล็บพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนียะอนุโลมปัจจนียะและปัจจนียานุโลมแห่งปัญหาวาในกุตรติกะที่นับไว้แล้วธรรมานุโลมทุกกติกปฐานจบ